ہے. گھر میں دیکھیں تو ماں باپ کی اولاد کے ساتھ محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، بہن بھائی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان محبت، یہ اصل میں تمام معاشرے کا نیوکلیس ہے، یہ تمام معاشرے کا مرکز ہے. اسی کی وجہ سے انسان مل جل کر آپس میں رہتا ہے. لیکن اصل اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جو بندے کی محبت ہے وہ ان تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی سے ایسی محبت کرے کہ یہ محبت اللہ تعالی کی محبت سے بڑھ جائے تو پھر یہ چیز گناہ ہو جائے گی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری. کہ اگر ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بھائی کی محبت اور مال دولت کی محبت، اپنی تجارت کی محبت، یہ تمام محبتیں تمہیں اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہیں تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر پھینک دے. تو معلوم ہوا کہ یہ محبتیں جائز ہیں مگر اللہ کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے. مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اے میرے بندے، تمہارے راستے میں یہ محبتیں آئیں گی لیکن تمہارا کام ہے کہ اگر یہ محبتیں رکاوٹ بننے لگیں تم ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر آگے گزر جانا، تمہاری اصل منزل کوئی اور ہے. چنانچہ اللہ تعالی کی محبت ہمارے دلوں میں غالب ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جو پہلا خطبہ دیا مدینہ طیبہ میں، محدثین نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو. بسا اوقات انسان ادھورے دل سے محبت کرتا ہے، یعنی دل میں کئی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ سے جو محبت کرو تو پورے دل سے محبت کرو، اپنا دل اللہ کے حوالے کر دو، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر لو، اللہ کی محبت سے لبریز کر لو، یہ دل اللہ کے لیے وقف کر دو حتیٰ کہ سینے میں اللہ تعالی کی محبت ہی آ جائے. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، اللہ تعالی سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ تعالی نے ہمیں چونکہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور جانوروں کو بھی اپنے محسن سے محبت ہوتی ہے، ہم تو پھر انسان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محسن حقیقی اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کریں. یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ محبت کی دعوت دیتا ہے. یہ ولاہن سے بنا، اور عربی میں ولاہن اور ولیہا اس کا معنی محبت ہوتا ہے. اردو زبان میں بھی والا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، والا کا مطلب ہوتا ہے شہدا، محبت کرنے والا. چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نام کا جو ترجمہ کیا ہے تو وہ من موہن کیا ہے، یعنی محبوب، دل کو پسند آنے والا. تو جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے نام سے تو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے دلوں کے محبوب. نام ہی اللہ تعالی کا ایسا ہے کہ اس کا معنی دلوں کا محبوب بنتا ہے. تو محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. اور یہ بھی کہ محبت دل کا کام ہے. جو حواس خمسہ کی لذتیں ہیں ان میں تو جانور بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں، ہمیں بھی حواس خمسہ سے لذتیں ملتی ہیں اور حیوانوں کو بھی ملتی ہیں، لیکن دل کی محبت کا مزہ انسان کا خاصا ہے، اس میں جانور شریک نہیں ہیں. یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کر دیتی ہے. اللہ رب العزت کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 2698 مرتبہ استعمال ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نام کو کثرت سے استعمال کیا تاکہ میرے بندے میرے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں گے، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب میرا نام پڑھیں گے تو ان کے دلوں میں میری محبت بھرے گی. اور ان کو میرا کلام پڑھنے کا مزہ آئے گا. یہ عشق کی پڑیا اللہ رب العزت نے فقط انسان کو عطا فرمائی ہے. چنانچہ کہنے والے نے کہا ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را. ہر وہ بندہ جو اللہ تعالی کی ذات کا عاشق ہو جاتا ہے وہ باقی تمام مخلوق کا سردار بن جاتا ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. اگر دین میں سے اللہ تعالی کی محبت کو الگ کر دیا جائے تو بقیہ چند تصورات کے سوا اور کوئی چیز نہیں بچتی. تو دین کی بنیاد اصل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہی ہے. عاشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عاشق ذاتی, جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے, بیٹا خوبصورت ہو تو بھی ہوتی ہے, خوبصورت نہ ہو تو بھی محبت ہوتی ہے, اس لیے کہ ماں ہے, تو یہ ذاتی محبت کہلاتی ہے. کچھ بندوں کو اللہ تعالی سے ذاتی محبت ہوتی ہے, وہ اللہ تعالی سے عبادت کرتے ہیں مگر اس کے بدلے وہ اللہ تعالی سے کوئی دنیا کی چیز طلب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا ہی کی طلبگار ہوتے ہیں. مشہور واقعہ ہے راویہ بصری پر ایک مرتبہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. اس کیفیت میں انہوں نے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لیا اور ایک ہاتھ میں تھوڑی سی آگ لی اور چل پڑی. کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بعض لوگ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو میں اس لیے چلتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو میں جنت کو آگ لگا دوں اور جہنم کی آگ کو بجھا دوں تاکہ اللہ کے بندے فقط اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کر سکیں. تو ان کی ایک کیفیت تھی کہ ہم کچھ بدلہ نہ چاہیں اللہ سے, فقط اللہ کو راضی کرنا, یہ اس سے بڑھ کر اور کیا جزا ہو سکتی ہے. تو یہ حضرات عاشق ذاتی کہتے ہیں. کچھ اور عاشق ہوتے ہیں ہمارے جیسے, وہ عاشق احسانی کہلاتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نعمتیں دیتے ہیں تو منہ میں حقیقی سے محبت ہو جاتی ہے. ہم نے تو جانوروں کو دیکھا کہ اگر لوگ کسی جانور کو کچھ غذا دینا شروع کر دیں تو جانور بھی محبت کرتے ہیں. سرکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شیر کو اگر کوئی کھلانے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو شیر اس کو کچھ نہیں کہتا. اگر درندے بھی اپنے پالنے والے اور اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, انسان تو بالآخر انسان ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں دین دیا, صحت کی سلامتی دی, عزتیں دی, معلوم نہیں کتنی کتنی نعمتیں دی جو ہم گن بھی نہیں سکتے. تو محسن حقیقی سے محبت یہ انسان کی فطرت ہے. الاحسان الانسان و عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. لہذا ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے. ہماری محبت یہ محبت احسانی ہے, اسی لیے ذرا سے کوئی حالات بدلتے ہیں تو وہ تمام محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی آپ مسجد میں نہیں آتے, اور جی کاروبار میں کچھ اونچ نیچ ہے ٹھیک ہو جائے گی تو آ جاؤں گا. یعنی ہم مسجد بھی تب آتے ہیں جب کاروبار وغیرہ ٹھیک ہوتا ہے, اگر کچھ خراب ہو جائے تو پھر مسجد آنا بھی یاد نہیں ہوتا. ان کو کہتے ہیں عاشق احسانی, احسان کی وجہ سے عاشق. تاہم عاشق بننے کے لیے انسان کو باقی تمام چیزوں سے قلبی طور پہ کٹنا پڑتا ہے. اللہ تعالی کی محبت ملنے کی شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو, کسی اور کی محبت نہ ہو. اس سے مراد کیا کہ فقط شرعی محبتیں جو ہیں وہ دل میں ہوں, نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے دل فارغ ہو اور پاک ہو. اس لیے فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, ذکر کر اپنے رب کے نام کا, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اللہ تعالی کی طرف تبتل اختیار کر, تبتل کے معنی مفسرین نے لکھے ہیں کہ اخلاص اختیار کر ہر چیز پر اللہ کو ترجیح دے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ تبتل سے مراد یہ کہ جو تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں روکے تو اس پر قدم رکھ کر اس کو کاٹ دے اور اس پر قدم رکھ کے آگے چلا جا تاکہ تو اللہ کی رضا حاصل کر سکے. تو جب تک انسان قلبی طور پر مخلوق سے نہیں کٹے گا اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ سکے گا. یہ مخلوق سے کٹنا ضروری ہے کہ دل میں محبت ہو تو فقط اللہ کی ہو اور کسی کی محبت دل میں ایسی غالب نہ ہو. دل کو ماں سوا سے خالی کرنا یہ لازم ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور ماں سوا کی محبت یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک چیز قلب میں آ سکتی ہے، اگر ماں سوا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر دل خالی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں عطا فرما دیں گے. ایک حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہ ہر غیر سے خالی ہے ایسے دل کو میں اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کرنا پڑے گا. ان دونوں محبتوں میں سے جو قوی ہوتی ہے وہ دوسری محبت کو نکال دیتی ہے. اس لیے اگر نفسانی محبت قوی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت انسان محسوس نہیں کر سکے گا، اور اگر اللہ کی محبت غالب ہوگی تو ایسا بندہ نفسانی محبتوں سے بچا رہے گا. اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک عذاب ہے، جیسے ہم اور چیزوں کو عذاب سمجھتے ہیں، مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں بھی اللہ کا عذاب ہیں. اور یہ اس لیے اللہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی محبت سے اعراض کر رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایسے بندے بتوں سے محبت کرتے ہیں، عورتوں سے محبت کرتے ہیں، امرد چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے ہیں، جہاں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کی لذت ان کو نصیب نہیں ہوتی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ تم میری محبت کے لیے پریشان نہیں ہوتے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، میں بھی تمہیں غیر کے حوالے کر دیتا ہوں. لہذا وہ بندہ غیر کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے ایسے ہی نفس کی بھی عبادت ہوتی ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پوری کائنات میں کسی بت کی اتنی عبادت نہیں کی گئی جتنی عبادت انسان نے اپنے نفس کی ہے اس کائنات میں، یا اللہ کی عبادت ہوئی ہے اور اللہ کے بعد انسان نے اپنے نفس کی پوجا کی ہے. یہ سب سے بڑا معبود ہے جو اللہ کے ساتھ شریک جو ہے بنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ نفسانی محبتیں بالکل ناپسند ہیں. انسان اگر اللہ تعالیٰ کا عاشق بننا چاہے تو اس کو ہر غیر سے ماں سوا سے کٹنا پڑے گا. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا تو فرمایا انی لا احب العاصلین، میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو انسان مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبتیں چھوڑ دے اور اس ذات سے محبت کرے جو حی و قیوم ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت پائیدار نہیں ہوتی. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و قیوم دار. محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قیوم ذات ہے. تو محبت کے قابل تو فقط اللہ کی ذات ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے کہ انسان ٹوٹ کے اپنے اللہ سے پیار کرے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ أَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کے سوا باقی ہر چیز انسان کو اپنی دشمن محسوس ہونے لگ جائے، غیر سے ایسا تعلق ہو جائے انسان کا، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں. اسی کو حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب تک انسان دل میں خلوت نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی تجلی گاہ نہیں بنائیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ آگے فرماتی ہیں لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل۔ جب محبت ہو جائے اور محبوب ناراضگی کا اظہار کرے تو پھر انسان کو ناراضگی بری نہیں لگتی۔ فرمایا لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ یہ اللہ تعالی کی محبت عجیب نعمت ہے۔ اور عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت کا رشتہ جب دل میں جڑ جاتا ہے انسان کی زندگی میں پھر انقلاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہے یا نہیں، ہمارے اکابر نے اس کی علامات بیان کی ہیں۔ ہم ان علامات کے ذریعے اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتے ہیں، اس کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ پہلی علامت کہ انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو اللہ کی طلب میں اس کو بے قراری محسوس ہوتی ہے۔ نفسانی محبتوں میں بھی لوگ ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں، اور آپ یہ فکرہ آج کل عام سنیں گے آئی لو یو آئی مس یو، تو یہ مس یو کی کیفیت اللہ کے بارے میں ہو کہ انسان اللہ کے لیے اداس ہو اور اللہ تعالیٰ کو مس کرے، اور پھر اس کا دل چاہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان ملاقات ویسے تو نہیں کر سکتا، نہ ہم کلامی کر سکتا ہے، تو مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پھر نماز کو بہانہ بناتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر بار بار نماز پڑھتے تھے، نفلی نمازیں لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اصل میں وہ جو نماز تھی وہ محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہوتی تھی، وہ کوئی حاکم کی بیگار نہیں ہوتی تھی بلکہ لقائے یار کا سبب بنا کرتی تھی، اس لیے وہ پوری پوری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ تو انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے قراری محسوس کرے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے کی طبیعت میں سستی ہرگز نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جی کیا کریں ہم تو سستی کی وجہ سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، بھئی سستی کا علاج چستی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمت سے قدم آگے بڑھائیں تاکہ ہم اعمال کو پابندی کے ساتھ کر سکیں۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ بندہ کثرت سجود کرتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر نماز اور نوافل کے اندر مشغول رہتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی سے محبت ہو تو انسان بار بار اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ملاقات ہو جائے، چہرے پہ نظر پڑ جائے۔ اب مومن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے نماز کو بہانہ بنا دیا، اے میرے بندے جب تیرا مجھ سے ملنے کو دل کرے تو آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جا اور دو رکعت کی نیت باندھ لے، ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تصور باندھ لینا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے دل کو تسلی مل جائے گی۔ رب کریم نے کتنی ہم پر رحمت فرمائی کہ دیدار کا وعدہ تو جنت کا فرمایا کہ جنت میں دیدار ہوگا، مگر فرمایا کہ دنیا میں اس دیدار کا تصور تم کر سکتے ہو۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے کی شادی ہونی ہو وہ اپنے تخیل میں کئی مرتبہ دلہا بنتا ہے کہ میں برات کے دن اس طرح بنوں گا اور ولیمہ کے دن اس طرح میں کپڑے پہنوں گا، اور وہ اپنے تصور میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ملاقات کے دن میں اپنی بیوی سے اس طرح ملوں گا۔ یہ جو ملاقات سے پہلے کا تخیل ہے اللہ تعالی نے بھی یہی فرما دیا، میرے بندے ملاقات کا وعدہ تو ہے جنت میں، لیکن محبت بے قرار کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تسلی ملے۔ اس کی تسلی یہ کہ جب تمہارا دنیا میں ملنے کو دل چاہے تم دو رکعت پڑھ کے مصلی پہ آ جانا، تمہیں مجھ سے ملاقات کا موقع گویا نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نماز اللہ تعالی سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب نماز میں فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پھر انسان اگلی آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، تو یہ گویا ہم کلامی ہیں. تو انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم جیسے عام لوگ جو ہیں وہ تو عبادت کے اجل کی وجہ سے نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ جی آپ دو رکعت پڑھ لیں اشراق، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور ہم بھاگ پڑھتے ہیں وہ جی ثواب ملے گا اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ان اجر اور ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو حساب کتاب سے کیا واسطہ، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ امام اعظم بریفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال ایسے گزارے کہ ان کو عشاء کے وضو سے گویا فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ معمول تھا ان کا. تو تہجد کی نماز میں رات کو کھڑا ہونا اور اللہ تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں. تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو محبت انسان کو راتوں کو جگاتی ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کے آپس میں کوئی تعلقات بن جاتے ہیں، رات کو 2 بجے ٹیلی فون ہو رہا ہے، 3 بجے ٹیلی فون ہو رہا ہے، رات کو میسیجز ہو رہے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں. محبت ان کو سونے نہیں دیتی، سوتے وہی ہیں جو غفلت میں گرفتار ہوتے ہیں. لہذا محبت کی یہ نشانی کہ انسان رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں نبی علیہ السلام کو کوئی بات تو نہیں پیش آ گئی. میں اپنے بستر سے اٹھی اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کو پکڑ کے، پاؤں کی انگلی کو پکڑ کے ہلایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی زندگی تو ہے نا. یعنی اتنا لمبا سجدہ کرنا کیا کہ دیکھنے والے کو یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی. کتنا لمبا سجدہ کیا ہوگا، گھنٹوں کا سجدہ ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کیا کرتے تھے. کہلے ہیں کہ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو فرمانے لگے جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا. یہ محبت کی کیفیت ہوتی ہے کہ سر رکھ دیا ہے، میں قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی لذت ملتی تھی کہ محبوب سجدے میں سر ڈالتے تھے پھر سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی. ایک دن اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو اسی وقت آنکھ کھلی اور کہنے لگی اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم. اے اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے. حالانکہ ساری رات جاگتی رہی تھی مگر اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کا سونا ان کو پسند نہیں تھا. تو اللہ سے جن کو محبت ہوتی ہے ان کی راتیں اسی طرح جاگتے گزرتی ہیں. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک باندی کو لایا گھر کے کام کرنے کے لیے، وہ کمزور سی تھی اور کھاتی پیتی بھی نہیں تھی مگر گھر کے کام وہ بڑے تسلی سے کرتی تھی، مجھے اس نے بہت خوش رکھا ہوا تھا. رات کا جب وقت آتا تو وہ پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے، میں کہتا نہیں تو وہ مصلے پہ کھڑی ہو جاتی اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی. ایک دن میری آنکھ کھلی تو وہ تہجد میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اس کو آواز دی، اے لڑکی کیا بات کر رہی ہو؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم، اگر واسطہ بھی دینا ہے تو اپنی محبت کا دو. کہنے لگے جب میں نے یہ کہا تو وہ ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی کیوں؟ میں تو یہی کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. اور پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے ساری رات نہ جگاتا اور تجھے ساری رات بستر پہ نہ لٹاتا. مجھے جو مسلح پہ بٹھایا ہوا ہے تو محبت ہے تو بٹھایا ہوا ہے نا. تو یہ حضرات ساری رات اللہ کی رات میں، اللہ کی محبت میں جاگتے ہیں اور عبادت میں رہتے ہیں. مسلح پہ کچھ دیر گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کوئی دو گھنٹے گزار کے دکھائینا 15 منٹ کے بعد جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کبھی رانوں میں تکلیف، کبھی ٹخنوں میں تکلیف، کبھی پاؤں میں تکلیف، مسلح اچھال کے پھینک دیتا ہے بندے کو. وہی مسلح پہ بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت جمی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ گھنٹوں بیٹھتے ہیں. ساری ساری رات ہمارے اکابر مراقبے میں گزار دیتے تھے، اللہ کی مسلح پہ آتے تھے، اس طرح پرسکون ہو جاتے تھے جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے پرسکون ہو جایا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. اب آج راز و نیاز کرنے کی تڑپ دل میں نہیں ہے نوجوان کے. علامہ اقبال نے سچ کہا کہ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو آج تو نیند پیاری ہے کہ انسان ساری رات جم کے سوتا ہے، ڈٹ کے کھاتے ہیں اور جم کے سوتے ہیں. یہ گدوں والی نشانی ہماری زندگی میں نظر آتی ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے رات کو جاگنے کے لیے تڑپ رہے ہوں، ترس رہے ہوں، یہ نشانی نظر نہیں آتی. حضرت علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے، ان کو رات کا انتظار رہا کرتا تھا. چنانچہ جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ رات کو اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اور ایک نشانی یہ کہ انسان کو تلاوت قرآن پاک میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. اس کا خط مل جائے تو وہ بار بار پڑھتے ہیں، میسیجز لوگ بار بار پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے تمہارا میسیج 10 دفعہ پڑھا، میں نے تمہارا میسیج 5 دفعہ پڑھا. ایسے ہی جس کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ آتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو صحت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، کہ اگر اللہ کی قسم اگر تمہارے دل ٹھیک ہوتے روحانی طور پر، ان پر گناہوں کے اثرات نہ ہوتے، تم قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا، ہر وقت تلاوت میں تم لگے رہتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، یہ 60 قرآن پاک ہو گئے، اور 3 قرآن پاک تراوی میں پڑھا کرتے تھے، تو 63 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے. امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، فرمانے لگے مجھے اس رستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا. تو ان اکابر کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی تھی کہ قرآن پاک پڑھنا ان کا قرآن پاک پڑھنے سے ان کو عشق تھا. جب دیکھتے تھے قرآن پاک یہ محبت ایسی تھی جیسے آج نوجوان بچے اور بچیاں ڈائجسٹ پکڑتی ہیں اور اس میں 3 عورتیں 3 کہانی پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ، شوق ہوتا ہے پڑھنے کا. کیوں؟ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے نا نفسانی محبتوں میں، اس لیے ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی داستان سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل پھر اس قرآن پاک کی تلاوت سے جو ہے وہ ہٹتا ہی نہیں. ایک علامت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ان کو مزہ آتا ہے جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا ان المحب لما يحب مطيع، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تاصل الہ و انت تدھر حبہ ھذا لامری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لما يحب مطيع. محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کو عبادت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی. ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو بارہا دیکھا، لمبا سفر کے گھر لاٹتے تھے اور لگتا تھا کہ اب تو اتنی تھکن ہے کہ حضرت جاتے ہی لیٹ جائیں گے، لیکن حضرت جا کے بیٹھتے تھے اور پھر کسی کو مجلس میں کہتے تھے قرآن پڑھو، وہ قرآن شروع کرتا تھا، حضرت کی طبیعت سے تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی تھی. ہم کئی مرتبہ پوچھتے بھی تھے حضرت آپ نے تو سفر میں فرمایا تھا کہ بہت تھکن ہے، اب تو آپ بالکل فریش بیٹھے ہیں. حضرت فرماتے تھے قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے میری تھکن بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک ماں سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہو اور وہ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤں گی، مجھے آج کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور اللہ کی شان کہ اس ماں کا بیٹا جو بیرون ملک گیا ہوا تھا وہ مغرب کے بعد اچانک گھر آ جائے، سرپرائز دے دے، تو ماں اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، بیٹی کو کہتی ہے بھائی کو کھانا دو، پاس بیٹھتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے. اب گھنٹہ دو گھنٹے اس سے باتیں کر رہی ہے، بہت فریش ہے. بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ابھی تو آپ بڑی فریش بیٹھی ہیں. ماں جواب دے گی بیٹا میں تھکی ہوئی تو تھی، لیکن تمہارے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہی میری سب تھکاوٹ ختم ہو گئی، اب میں اور بھی کئی گھنٹے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہوں. جیسے ماں محبت کی وجہ سے بیٹے سے بات کرتے ہوئے نہیں تھکتی، اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے. 70 طواف کا مطلب کہ 140 رکعت تو نماز ہوتی ہوگی ان کی جو واجب الطواف پڑھتے ہوں گے. اب 140 رکعت نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے، کئی دفعہ ہمت بھی ہم کرنا چاہیں تو ہم تو 10-20 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. ہم نے کئی مرتبہ آزمایا کہ 10-20 رکعت پڑھتے ہیں ایسی تھکان ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر نماز میں سمے اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، ایسے تھکن ہوتی ہے طبیعت میں. اور وہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالی کے ذکر کا حریص ہوتا ہے، اس کا دل ہرس کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی کی یاد میں بیٹھنے کا اور موقع مل جائے. چنانچہ وہ ذکر کا حریص ہوتا ہے، جہاں وقت ملے اسی وقت کو اللہ کے ذکر میں گزار دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ہم رٹیں گے گر کے مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے. ایسا بندہ جہاں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے کثرت سے ذکر کیا اللہ نے اس شخص سے محبت کی. یعنی جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنے تو ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. یہ منٹوں کے مراقبوں سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی. آپ خود غور کریں کہ نرسری کلاس کا طالب علم ہو اور اس کو آپ 15 منٹ روزانہ پڑھائیں تو سال کے بعد وہ نرسری کا امتحان پاس نہیں کر سکتا. کہیں گے جی 15 منٹ میں کیا بنتا ہے، 2-4 گھنٹے تو پڑھانا ہی پڑے گا. اگر 15 منٹ کی تعلیم سے وہ نرسری کلاس میں پاس نہیں ہو سکتا تو یہ بندہ 15 منٹ کے مراقبے میں اللہ کی محبت کے امتحان میں کیسے پاس ہوگا؟ اس لیے ہمیں گھنٹوں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، مراقبہ کرنا ہوگا، اور جب محبت آتی ہے پھر گھنٹوں کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ یاد رکھنا کہ شروع میں انسان اپنے آپ کو زبردستی مراقبے میں بٹھاتا ہے، جب محبت کا رشتہ جڑتا ہے پھر مراقبہ انسان کو پکڑ کے بٹھا لیا کرتا ہے، پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ انسان کو کوئی اٹھائے تو انسان کی طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے، اس نے کیوں مجھے ڈسٹرب کیا، ایسے مزہ آتا ہے انسان کو۔ ایک علامت اللہ تعالی کی محبت کی یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے ذکر سے بیزاری ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے مشائخ کی طبیعت کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کے دنیا کے تذکرے کرے تو ان کی طبیعت بیزار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے دنیا کی مذمت کرنی شروع کر دی۔ جب اس نے کچھ دیر دنیا کی مذمت کی تو فرمانے لگی کہ اٹھ کے میرے ساتھ سے دور چلا جا، مجھے لگتا ہے تیرے دل میں دنیا کی بہت محبت ہے، تو تذکرہ ہی کیوں کر رہا ہے میرے سامنے، دنیا کا تذکرہ ہی ان کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کے دل میں کنارہ کشی آ جاتی ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو سیر سپاٹے کی فکر نہیں ہوتی، نہ ان کو ان چیزوں میں لطف آتا ہے، ان کو تو اللہ کی یاد میں محبت آتا ہے۔ دیکھو نساء مکفی کے اشعار ہیں، مرغ دل را گلشنے بہتر دیکھو اے یار نے، طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نے، کہ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن کوئی نہیں، اور جو طالب دیدار ہوتا ہے اس کو گل و گلزار کے دیدار کا شوق نہیں ہوتا، اس کو تو محبوب کے دیدار کا شوق ہوتا ہے۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ اللہ کے راستے میں محبت سے مال کو خرچ کرتا ہے، دل کھول کے مال کو خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے اس کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم بھیجے، اب یہ کافی بڑی رقم تھی۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا مدینہ طیبہ کی بیواؤں کو بلاؤ تاکہ میں یتیموں اور بیواؤں میں اس مال کو تقسیم کر دوں۔ چنانچہ عورتیں آ گئیں، بچے آ گئے، وہ تقسیم کرنے لگیں، سارے کے سارے پیسے تقسیم کر دیے۔ باندی نے کہا کہ جی آج آپ کا روزہ ہے اور افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، کچھ پیسے مجھے بھی دے دیں۔ فرمانے لگی مجھے پہلے بتاتی، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے تو سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ تو اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کو مزہ آتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس کی تیاری کے لیے سب لوگ اپنا مال لے کے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس ان دنوں کافی اچھا مال تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہر مرتبہ ابوبکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ابوبکر صدیق لانوں سے آگے نکل کے دکھاؤں گا۔ وہ گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن جب صدیق اکبر لانو آئے تو وہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، یعنی آج میں بڑھ کے دکھاؤں گا، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال سے ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت پیدا پہ ہے نثار۔ یہ عمر لانو کی بات تھی کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا اور آدھا ملت بیضا پہ نثار کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرش، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ کی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی محبت الہی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرما دے۔ ایک نشانی یہ بھی کہ ایسا بندہ سلطان محبت کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کو بھلانے کی کوشش بھی کرے تو محبوب کو بھلا نہیں پاتا۔ محبت دل میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے۔ اس لیے کسی شاعر نے عجیب بات کہی کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ ایسی محبت دل میں آ جاتی ہے کہ محبوب سے غفلت ممکن ہی نہیں رہتی۔ امام ربانی حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس بندے کو فنائے قلبی نصیب ہو جاتی ہے، اس کو اگر 1000 سال کی عمر دی جائے اور کہا جائے کہ اس 1000 سال میں اللہ سے غافل ہو کر دکھاؤ، تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا، ایسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، ان پر فنائیت کا زمانہ لمبا ہو گیا۔ جب فنا ہوتا ہے انسان تو روح کے تو مزے ہوتے ہیں مگر جسم پہ تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم مادی چیز ہے، اس کو مادی چیزیں چاہیے، کھانا پینا راحت آرام، اس سے اس کی تسلی ہوتی ہے۔ تو جسم کے اوپر ذرا تاب تھا اور جسم کے اوپر جو ہے وہ تھکاوٹ تھی۔ چنانچہ جب کئی مہینے ان کے اس میں گزر گئے، اب وہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ دیر کے لیے میرے بدن کو راحت مل جائے۔ اب اس زمانے میں نیند کی گولیاں تو تھی نہیں کہ رات کو نیند کی گولی کھاؤ اور پھر 10 گھنٹے مردے کی طرح پڑے رہو، تو اس زمانے میں نیند ان کو نہیں آتی تھی۔ وہ بڑا دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے نیند عطا کر دیجئے، نیند نہیں آتی تھی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے یہ نیت کی کہ آج میں کچھ لوگوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، اور چونکہ شکار میں مصروف ہو جاؤں گا تو تھوڑی دیر کے لیے میری طبیعت ذکر سے ہٹ جائے گی تو میرے بدن کو راحت مل جائے گی۔ سارا دن وہ شکاری لوگوں کے ساتھ مل کر شکار کرتے رہے مگر پھر بھی طبیعت میں غلبہ محبت کا اسی طرح رہا۔ چنانچہ جب واپس آئے تو بدن پھر تھکا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اب ایک دیوانے کی دعا سنیے کیا تھی، دعا یہ مانگی، اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے، اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ اب محبت اس معیار تک آ گئی تھی کہ بلانا بھی چاہو بلا نہیں سکو گے۔ ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا رفیق اعلیٰ بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے سے تھوڑی دیر پہلے یہی فرمایا تھا، اللہم رفیق الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کے رفیق بن جاتے ہیں، اور انسان کو اپنے محبوب سے ہی سکون ملتا ہے۔ چنانچہ مجنوں ابن عامر، اس کو لیلا سے محبت تھی اور وہ محبت میں اتنا پاگل تھا کہ اس کو کوئی اور چیز سجھائی نہیں دیتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ مجنوں کے باپ نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوئی، چل بیت اللہ میں اور وہاں جا کر توبہ کر اس نفسانی محبت سے۔ اپنے باپ کے کہنے پہ وہ چلا تو گیا اور وہاں جا کے اس نے بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ لیا اور غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں مگر لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. جب باپ نے یہ سنا تو اس نے غصے میں دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اس پر مجنو نے دوسرا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ کبھی بھی لیلا کی محبت کو میرے دل سے نہ نکالنا. ویرحم اللہ عبدا قال آمینا، اور جو میری اس دعا پر آمین کہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. تو یہ محبت ایسی دل میں ہوتی ہے کہ دل سے نکلتی نہیں ہے. عربی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نے مجنو کو خواب میں دیکھا اس کی وفات کے بعد، اس نے کہا کہ مجنو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو مجنو نے کہا اگرچہ میرے گناہ بہت تھے مگر اللہ کو میری محبت پسند آ گئی اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے محبین کے لیے تمہیں ایک معیار کے طور پہ پیش کروں گا کہ اگر دنیا میں ایک عورت سے کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے، اے میرے چاہنے والوں تم نے مجھ سے کیوں اتنی محبت نہ کی؟ اب ذرا غور کیجئے ایک نقطہ، علمی نقطہ طلباء کے لیے، کہ انسان کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا مگر اس کے باوجود انسان سے محبت کرتے ہوئے وہ کئی مرتبہ بے جو ہے وہ ہمت بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی میں اب کیا کروں، میرا تو کچھ بے بس ہو گیا ہوں، کوئی بس نہیں چلتا. تو جس محبت کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے اگر وہ محبت انسان کو بے بس کر سکتی ہے، تو جس محبت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ اللہ کی محبت کتنا بے بس کرتی ہوگی، اس کی کیا کیفیت دل کے اندر ہوتی ہوگی. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس محبت کی لذت عطا فرما دے، پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کی زندگی کیوں اللہ کی محبت میں تڑپ کے یوں گزر رہی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص اس کے آگے سے گزرا، تو جب اس کے آگے سے گزرا تو اس نماز پڑھنے والے کو بڑا غصہ آیا. اس نے سلام پھیرا اور اس بندے سے کہا کہ بھائی تم کیوں جو ہے وہ میرے آگے سے گزرے، اس سے الجھنا شروع کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت اس کے آگے سے گزری تھی تو وہ اس عورت سے بہت زیادہ ناراض ہونے لگا. عورت نے کہا کہ دیکھو میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس طلاق کی وجہ سے اتنی پریشان ہوں کہ میں تمہارے آگے سے گزری اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں. میری محبت کا مخلوق کی محبت میں یہ حال ہے، تم بتاؤ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کیسی کہ تم نماز میں کھڑے ہو اور تم مجھے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا وہ شدت نہیں جو ہونی چاہیے تھی. چنانچہ یہ کچھ علامات ہیں جو بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو بندے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. کچھ علامات ایسی بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی کیا علامات ہیں. ان کی پہلی علامت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس بندے کے کفیل بن جاتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو خود پورا کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں. جیسے ماں ہوتی ہے تو بچے کو اپنی کوئی فکر نہیں کرنی پڑتی، ماں اس کے لیے کھانے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، پڑھنے کے لیے چیزوں کا انتظام، سارے انتظام ماں کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ باپ کفیل ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو خود پورا کروا دیتے ہیں اور اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں. دوسری علامت، اللہ تعالیٰ بندے کو تدبیر سکھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، یعنی اس کے دل میں موقع کے مناسب بات القا فرما دیتے ہیں. یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں دنیا کی محبت کو بے وقت بنا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت کی کوئی جو ہے وہ رمق ہی نہیں باقی رہتی. اس بندے کے اعضاء کو نیک کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی انعام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو نیک کاموں میں مشغول کرتے ہیں. وہ کبھی دین کے کام میں پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، کبھی ذکر کرنے میں لگا ہوا ہے، کہیں اللہ کے دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے. اس کے اعضاء آپ کو سارا دن دین کے کاموں میں مصروف نظر آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو خلوت میں مناجات کی لذت عطا فرما دیتے ہیں. لہذا وہ بندہ جب تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے اس کے معائب کو پاک فرما دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے، ماں اپنے بچے کو دیکھے کہ اس نے پوٹی کر دی، بدبو آ رہی ہے، تو ماں اس بچے کو دیکھ نہیں سکتی، سال میں فوراً اس کو پانی کے ساتھ نہلائے گی، صاف ستھرا کرے گی، پھر اچھے کپڑے پہنا کر خوشبو لگائے گی اور اس کے بعد اس کو سینے سے لگا کے پیار کرے گی. بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اچھا نہیں لگتا. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک کرتے ہیں اور وہ بندہ پانی سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں. یہ مصائب اس بندے کے عیبوں کو، معائب کو پاک کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی حدیث پاک میں فرمایا، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. یہ امتحان اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے. ہماری زبان میں کسی نے کہا، دکھ سکھاں تو دیواں وار، دکھ سکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، میں دکھوں کو سکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتے ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ اس کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتے ہیں. چنانچہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، ایسے بندے کا دل ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سالکین بہت دل کی توجہ سے اس کو سنیں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں، یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے اتنا میرا قرب پا لیتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. فَبِي يَسْمَعُ، وہ میرے ساتھ سنتا ہے. وَبِي يَبْصُرُ، اور میرے ساتھ دیکھتا ہے. وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي، میرے ساتھ ہی وہ چلتا ہے اور میرے ساتھ ہی وہ پکڑتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں. اس حدیث مبارکہ کے ذرا معارف پہ غور کیجئے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا کان آنکھ کا اور ہاتھ اور پاؤں کا. میں کان بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، ان چار کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو نقطہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان انسان کے دل میں محبت لاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں اس محبت پر جم جایا کرتے ہیں. اس لیے جو محبت بھی پیدا ہوتی ہے وہ کان اور آنکھ کی وجہ سے ہوتی ہے. یا بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا کسی کے حسن و جمال کے تذکرے سنتا ہے، اس سے اس کے دل میں محبت آتی ہے. چنانچہ آنکھ اور کان کے ذریعے سے محبت آتی ہے. شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، شریعت نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے. فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویو، اگر غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ایک تو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا، اور دوسرا یہ، فلا تخدعن بالقول، تم اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا، لوچ پیدا نہ ہونے دینا، سپاٹ لہجے میں بات کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا بندہ تما کرے جس کے دل کے اندر کوئی مرض ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا کہ جب عورت بات کرے تو صاف سیدھے لفظوں میں بات کرے تاکہ اگلا بات کرنے والا بندہ دو باتوں کی بجائے ایک بات سے ہی بات ختم کر دے, ایسے بات کرے. اس لیے کہ اگر نرم لہجے میں بات کریں گے تو بات سے بات بڑھتی ہے. شریعت نے اس راستے کو ہی بند کر دیا کہ غیر محرم سے لمبی باتیں ہی نہ کرو. اور آج تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ شیئرنگ کیئرنگ ہوتی ہے. تو بھائی جب لمبی باتیں ہوگی تو پھر بات تک بات نہیں رہے گی, اس سے بات آگے بڑھ جائے گی. تو ایک تو گویا بات سے بات بڑھتی ہے, اور دوسرا جو انسان کسی کو دیکھتا ہے اس سے بات بڑھتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا نقطے کی بات کہ بات بات سے شروع ہوتی ہے پھر بندے کا دیکھنے کو دل کرتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے. 124,000 انبیاء کرام آئے, ان میں سے کسی نے اللہ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی, عرض نہیں کی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, انہوں نے کہا اے اللہ رب ارنی انظر الی, اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی تھی. جب گفتگو ہوتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے, دیکھنے کو دل کرتا ہے. اس لیے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ غیر محرم سے بات کی نوبت نہ آئے, یہی بہتر اصول ہے. اور اگر آ جائے تو بس ایک دو فکروں میں بات کو سمیٹنا چاہیے, لمبی بات کا کسی کو موقع دینا ہی نہیں چاہیے. آج بات ہوگی کل پھر ملاقات ہوگی. تو چونکہ زبان, چونکہ آنکھ اور کان یہ محبت لاتے ہیں, اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں کا تذکرہ کیا. اس لیے کہ جو محبت دل میں آ جاتی ہے ہاتھ اور پاؤں اس کے اوپر جم جایا کرتے ہیں. پھر یہاں نقطہ دوسرا کہ نبی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زبان کا تذکرہ کہیں نہیں کیا, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, یہ نہیں کہا. ہاتھ کا تذکرہ کیا, پاؤں کا کیا, کان کا کیا, آنکھ کا تذکرہ کیا. اس لیے کہ انسان زبان سے بسا اوقات ایسی بھی بات کر لیتا ہے جو دل میں نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا میں زبانی دعووں پہ یقین نہیں رکھتا تمہارے, مجھے تو حقیقت دیکھنی ہے. ہاتھ اور پاؤں تب دن میری محبت پر جمیں گے جب دل میں محبت آئے گی. اس لیے زبان کا تذکرہ نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں زبانی دعوے نہیں چلتے. ہم کریں تو کچھ نہیں اور اپنی زبان سے اللہ کے بڑے عاشق بنتے پھریں, نماز میں سستی, تکبیر اللہ میں سستی, تہجد کی توفیق نہیں, اور بات کریں تو جی ہم تو اللہ کے بڑے عاشق ہیں, ہم تو بڑا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا میں تمہارے زبانی دعووں سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گا. اس لیے اللہ نے یہاں زبان کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا. پھر ایک اور علمی نقطہ کہ اس میں فرمایا فبی یسمعو وبی یبصرو. اب ایک طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ بی کی بجائے لی کا لفظ ہونا چاہیے تھا, میرے لیے وہ دیکھتا ہے, میرے لیے وہ سنتا ہے. لی جو ہے اظہار کے لیے, اس میں غایت اور خصوصیت پر زیادہ دلالت ہے, مگر یہ غلطی ہوتی. اس لیے کہ بی کے لفظ میں جو مناسبت ہے وہ لی کے لفظ میں نہیں. چنانچہ جب فرماتے ہیں بی یسمعو, اس کا معنی یہ کہ بندہ اس حال میں دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس حال میں سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اس معیت کا تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. اسی معیت کا تذکرہ ہے ان اللہ معنا, اسی کا تذکرہ ہے ان اللہ لمع المحسنین, اسی کا تذکرہ ہے ان معی ربی سیہدین, اسی کا تذکرہ ہے اننی معکما اسمع وارا. یہی محبت تصوف میں بھی مطلوب ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے سلسلے کا جو 16 سبق ہے وہ مراقبہ معیت ہے. گویا سارے ذکر اذکار کرنے کے بعد جو آخری نچوڑ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ اپنی معیت عطا فرما دیجئے, اور سالک کو ان اسباق کے کرنے پر اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے. پھر ایک علمی نقطہ اور کہ جو بندہ ایسا بن جاتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے محبوب بندے کو اگر مصائب و آلام عطا بھی کرتے ہیں تو وہ اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں او جی ہم دین پہ زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، جو دین پہ آگے بڑھتے ہیں آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ اگر چھوٹی موٹی آزمائش سے اجر بہت زیادہ بڑھے تو پھر اس آزمائش کے لیے تو خوشی سے تیار ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے غم و آلام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ وہ مقام آئے خدا کرے میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو عشق میں ایسا مقام آتا ہے اس کی محبت پہ اللہ کو ناز ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تذکرہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ نوجوان خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی مگر میری محبت نے اس کو جگا دیا، یہ مصلے پہ کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کا فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو دستور یہ ہے کہ پھر اس کو ہمیشہ بہتر کر کے بڑھا کے اس بندے کو واپس فرماتے ہیں۔ دنیا داری کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو لی اتنی بھی نہیں دیتے، اس سے بھی کم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اگر آزماتے ہیں اور اس سے کچھ لیتے ہیں تو جب واپس کرتے ہیں تو پہلے سے بڑھا کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کو بیمار کیا، ان کے بیوی بچے بھی فوت ہو گئے، مال و دولت بھی چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش ختم فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ عطا کیے اور ان جیسے اور بھی ان کو دیے۔ رحمت منا و ذکرا للعابدین، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، ہماری طرف سے ان کے اوپر ایک انعام تھا، اور یہ تھا کہ بعد میں آنے والے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک یاد رکھنے کی بات ہے۔ ہم جب لیتے ہیں تو تھوڑا لیتے ہیں، لوٹاتے ہیں تو بہتر لوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی بیٹے کی، تو جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تو اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو قربان کروا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسماعیل کی قربانی کے لیے کہا تھا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی قربانی لیتے ہیں اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ بیٹا مانگا تھا، پوتے تک عطا کر دیا جب واپس دیا۔ تو یہ دستور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب لیتے ہیں تھوڑا لیتے ہیں اور بہتر واپس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تھا اس وقت ان کی ساری اولاد ان کے صلب میں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو واپس جنت بھیجنے کا وعدہ فرمایا تو ان کی اولاد کو اللہ نے دنیا میں نقطۂ کمال پہ پہنچایا، سب صلاحیتیں عطا فرمائی۔ جب نقطۂ کمال کو پہنچ گئے اب اس کامل حالت میں ان کو واپس جنت عطا فرمائیں گے۔ نکالا تھا تو اس وقت کمزور کیفیت تھی، جب واپس جنت عطا کی فرمایا ہم تمہیں کامل بنا کر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دستور یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں تو تھوڑی مشکل دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو زیادہ اجر ثواب کے ساتھ وہی چیز واپس لوٹا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی محبت بندے پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے اوپر فرض ہے اور اللہ کی محبت بندے کے اوپر قرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، اب بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اوپر قرض ہے۔ فرض اس لیے کہ نبی اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تو معلوم ہوا کہ ہم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تو یہ محبت ہمارے اوپر فرض ہے، اور قرض اس لیے کہ اللہ محبت فرماتے ہیں، اب ہمیں اس کو لوٹانا ہے، تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت قرض بھی ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ، ان کی ایک بات پڑھی ان کے ملفوظات میں مزہ آ گیا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے کہا اے اللہ میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے، میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا اللہ میں نے زندگی کے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے، تو جواب میں فرمایا بندے تو زندگی کے 60 سال میرے سامنے پیش کرتا ہے اور میں نے تجھے ابد سے اپنا بنا رکھا ہے، تو 60 سال کی باتیں کرتا ہے، میں نے ابد سے تجھے اپنا بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عمل میں 3 محبتیں اللہ کی اکٹھی ہوتی ہیں، ایک عمل میں 3 محبتیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ پہلے اس بندے کو عمل کی توفیق دیتے ہیں، ایک یہ محبت اللہ کی ہوئی، دوسرا جب انسان عمل کر رہا ہوتا ہے تو عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ دوسری محبت، اور تیسرا جب وہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مومن کی تو 3 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید نہیں ہوتی، ایک عمل کے بدلے مومن کو 3 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ محبت کا مستحق فقط اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت میں شدت ہونی چاہیے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، ایسی محبت جو بندے کو دنیا سے بیگانہ کر دے۔ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب، اے محبوب تیرا تصور میرے دماغ میں ہے اور تیری تصویر میری آنکھوں میں ہے اور تیری محبت میرے دل میں ہے، اب بلا میری آنکھوں سے تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو جب دل و دماغ پہ اللہ کی محبت چھا جاتی ہے پھر انسان اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر طلباء کے لیے ایک علمی نقطے کی بات کہ قرآن مجید سارا کا سارا یہ داستان محبت ہے۔ ہو سکتا ہے بعض طلباء حیران ہوں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، مگر قرآن مجید کو ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیں، اس نظر سے بھی دیکھیں، ایک عاشق کی نظر سے بھی دیکھیں، تو آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو یہ افسانہ محبت نظر آئے گا۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا جیسے جیسے ضرورت تھی اور جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے، کہیں تیمم کی آیتیں، کہیں نماز فرض ہونے کی آیتیں، کہیں زکوٰۃ کی آیتیں، کہیں ہجرت کی آیتیں، جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اتار دیتے تھے۔ اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، یہ ترتیب نزولی ہے کہ قرآن پاک نازل اس طرح ہوا، لیکن جو آج ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ ترتیب دوسری ہے، اس کو ترتیب وقوفی کہتے ہیں، یہ دوسری ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتلا دیتے تھے اس آیت کو فلاں جگہ پر رکھیں فلاں جگہ پر، تو نبی علیہ السلام اس آیت کو اس جگہ پر رکھتے تھے، آج ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ دوسری ترتیب ہے، پہلی ترتیب نہیں ہے جو نزولی ترتیب تھی. اب یہ عجیب بات ہے کہ بھئی نازل تو ہوا مختلف واقعات کے ساتھ، حالات کے ساتھ، لیکن جب اس کو ایک نئی ترتیب سے اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو اب قرآن پاک کی اپنی ایک ترتیب بن گئی. یہ ترتیب اپنی ہے، آپ سورہ الف لام میم سے پڑھنا شروع کریں، پورے قرآن پاک میں ایک ترتیب نظر آئے گی. چنانچہ بعض مفسرین نے تو آیتوں کی بھی آپس میں ترتیب لکھی ہے، اس آیت کی ترتیب کیسے اور اس کی ترتیب کیسے، اور سورتوں کی بھی آپس میں ترتیب لکھی ہے. تو آیتیں نازل تو ہوئیں فردن فردن مختلف جگہوں پہ، بعض مقاصد سورتوں کی حالت میں، لیکن جب رکھا ترتیب کے ساتھ تو ایک نئی سورت بن گئی، ایک نئی ترتیب جو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس ترتیب کا مزہ اٹھاتے ہیں. یہ داستان محبت تھی. کہتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا تو کسی شاعر نے اس پر شعر کہا کہ میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی. یہ محبت ہوتی ہے کہ بندہ انگلی پھیرتا ہے تصویر بن جاتی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے کہ آیتیں تو مختلف مقامات پہ نازل ہوئیں لیکن جب ان کو رکھوایا گیا تو وہ ایک داستان محبت بن گئی. اب ذرا غور کیجئے کہ داستان محبت کیسی ہے. ہم قرآن پاک کا پہلا لفظ پڑھتے ہیں، وہ ہے الف لام میم. اس کا ترجمہ اکثر طلباء یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کا علم نہیں دیا گیا، اور جن مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبریل علیہ السلام. یہ واسطہ ہیں اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام تک لانے میں. تو اللہ الف سے مراد اور لام سے مراد جبریل جو واسطہ تھے لانے کے لیے، اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام اترا ہے انہوں نے بھی فقط اتنے ہی اس کے معارف رکھے ہیں. لیکن ہمارے مشائخ امام ربانی مجدد الثانی رحمتہ اللہ علیہ جن پر اللہ نے حروف مقطعات کے علوم کو کھولا، انہوں نے اسے کسی اور نظر سے دیکھا، محبت کی نظر سے دیکھا، تو انہوں نے بتلایا کہ یہ حروف مقطعات اصل میں ایک محبت کا اشارہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. محبت جہاں ہوتی ہے نا وہاں آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، مختصر لفظوں میں اشارے ہو جاتے ہیں، پیغام پہنچ جاتے ہیں. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، تو محبت میں اشارے چلتے ہیں. یہ حروف مقطعات اشارے ہیں. کیسا اشارہ؟ اس میں الف لام میم، توجہ فرمائیے گا، فرمایا جو الف ہے وہ حقیقت احمدی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو اللہ سے محبت کرنے نکایاں مقام رکھنے والے تھے، اللہ نے پہلے لفظ میں ان کی طرف اشارہ کر دیا، یہ ہیں میرے سے محبت کرنے والے، میرے محب بھی ہیں، میرے محبوب بھی ہیں. چنانچہ الف سے مراد حقیقت احمدی ہے، لام سے مراد خلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، میم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محب تھے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کو محبت تھی، مگر یہ محبت ذاتی تھی. چنانچہ محبت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک محبت ذاتی اور دوسری محبت صفاتی. بعض بندے کو کسی کو ذاتی طور پہ محبوب ہوتے ہیں، ماں کو بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی بچے میں حسن ہو، علم ہو، باتیں اچھی ہوں تو وہ بچہ بھی ماں کو پیارا لگتا ہے، اس کو محبت صفاتی کہتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب تھے مگر ان میں محبت صفاتی تھی اور نبی علیہ السلام میں محبت ذاتی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلت کا مقام عطا فرمایا. ایک نقطہ اور بھی یہاں یاد رکھیے کہ اگر ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ امی مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر اس کی تمہ یہ ہوتی ہے اب میرے اندر محبت صفاتی بھی آ جائے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہی نبی علیہ السلام کی بھی کیفیت تھی، محبت ذاتی حاصل تھی. نبی علیہ السلام چاہتے تھے مجھے محبت صفاتی بھی مل جائے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے درود شریف نمران جو نماز میں رکھا تو کون تھا؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس درود شریف کا مطلب یہ تھا اللہ مجھے آپ نے محبت ذاتی تو عطا فرما دی، اب مجھے محبت صفاتی میں بھی کمال عطا فرما دی. تو محبت صفاتی سے خلت ملی، چنانچہ نبی علیہ السلام کو یہ دونوں مقام ملے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں اور بلا فخر مجھے اس پر فخر نہیں ہے. اور دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی سے محبت کرتا، کسی کو خلیل بناتا، لئن اتخذ ابی بکر خلیلا، میں ابو بکر کو خلیل بناتا، ولکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارا صاحب تو اللہ کا خلیل ہے. تو نبی علیہ السلام خلیل بھی تھے اور اللہ کے حبیب بھی تھے، اللہ نے ان کو دونوں طرح کے کمال عطا فرمائے تھے، کمال ذاتی بھی عطا فرمایا تھا اور کمال صفاتی بھی عطا فرمایا تھا. چنانچہ جو پہلا عرف ہے وہ حقیقت احمدی کی طرف اشارہ ہے، جو محبت ذاتی کی طرف اشارہ ہے، اور جو لام ہے وہ محبت خلت یعنی محبت صفاتی کی طرف اشارہ ہے، اور میم وہ یعنی وہ عاشقی کی طرف اشارہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محب تھے، عاشق تھے، تو اللہ نے تین حرفوں میں بات سمیٹ دی. اے انسانوں تم میری کتاب پڑھ رہے ہو، تم نے اس کتاب سے میرا محب بننا ہے، میں تین حرفوں میں بات سمیٹتا ہوں. میری محبت میں جو اعلیٰ مقام پانے والے تھے وہ میرے انبیاء میں سے، اولو العزم انبیاء میں سے بھی تین ہستیاں تھیں جو نمایاں مقام لے گئیں، ایک میرے محبوب جو احمد تھے، اور ایک میرے خلیل جو میرے خلت کا مقام پا گئے، اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام جن کو محبت نے جو ہے وہ میرے ساتھ اتنی محبت تھی کہ میرے دیکھنے کی آرزویں کرتے تھے. اللہ نے ان تین ہستیوں کے نام پہلے حرف میں ہی بتا کے بتا دیا، دیکھو تمہارا ٹارگٹ یہ ہے، تمہارے لیے مثال یہ ہے، تمہارے لیے زندگی کا آبجیکٹو یہ ہے. ہم تین حرفوں میں بات سمیٹتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک کی بات کی. عام طور پہ دیکھا ہے مقرر جب بات کرتا ہے تو شروع کی آیتوں میں پورا جو ہے اجمالی طور پہ بات بیان کر دیتا ہے، پھر تفصیل کرتا ہے، آخر پہ آ کے پھر نتیجہ نکالتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے پہلے حرف میں محبتوں کا اشارہ فرما دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محبتوں کا اظہار فرمایا. محبت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، کہ محب کے دل میں محبوب کی اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ محبوب محبت میں بے اختیار ہو کر محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے الہ ہونے کا تذکرہ فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت سے مراد اپنے رب کی محبت کا وہ مقام پاؤ کہ محبت میں مغلوب ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھنے والے بن جاؤ. محبت کے تذکرے فرمائے، پھر کہیں پر یہ فرمایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہیں پر فرمایا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ، تمہارا الہ تو ایک اللہ ہے. یہ محبت کے تذکرے اللہ کرتے رہے، اور اسی دوران جو محبت کرنے والے تھے اللہ ان کے بھی تذکرے فرماتے رہے. کہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ مدین جا رہے ہیں، مدین سے آ رہے ہیں، یہ اپنے محب کے تذکرے تھے. بتا دیا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے طور پر ہماری ملاقات کرنے کے لیے. دیکھو محبت کے تذکرے ہیں جو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان فرمائے. کہیں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کیے، میرے ابراہیم نے اس طرح چاند کے بھائی جو ہے نفی کی، سورج کی بھی نفی کی، اور پھر فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا کتنا وفادار تھا، مجھ سے کتنا محبت کرنے والا تھا، اس نے تو محبت میں انتہا کر دی. وہ محبت ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ، ولم یکن من المشرکین، وہ میری محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، شاکر لانعم، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اجتباہ وحداہ الی صراط مستقیم، ثم اوحینا الی، اور میرے محبوب پھر ہم نے آپ کو وحی کی، انقتب ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی اسی ملت کی پیروی کیجئے. یہ محبت کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جیسے ان کی ملت محبت والی تھی، جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے نام پہ بیٹا بھی قربان کر دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ بھی اسی ملت کی پیروی کرے، اسی طرح مجھ سے محبت کرنے والے بنے. اس لیے اللہ نے حج کو فرض فرما دیا کہ اے امت محمدیہ، ہم چاہتے ہیں تمہیں ملت ابراہیمیہ کے مزاج کا تعارف کروائیں. تم مکہ مکرمہ آؤ گے، کہیں منا میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی باتیں یاد کرو گے، کہیں جمرات کو کنکریاں مارو گے، میرے ابراہیم کی محبت کو یاد کرو گے، کہیں بیت اللہ کو دیکھو گے، میرے ابراہیم کے بنانے کو یاد کرو گے، بیت اللہ کو بنایا تھا، کہیں صفا مروہ کی سعی کرو گے، مجھ سے محبت رکھنے والی ایک بندی کی یاد کرو گے، تو تمہیں مزاج جو ملت ابراہیمی کا ہے اس کا تعارف ہو جائے گا کہ تمہیں بھی کیسے محبت کرنی ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں ان انبیاء کے مختلف جگہوں پہ تذکرے فرمائے، کہیں فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اللہ اپنے چاہنے والوں کے تذکرے کتنے محبت سے کر رہے ہیں. یہ سارے تذکرے کہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورت اتار دی، کہیں نبی علیہ السلام کے نام سے سورہ محمد اتار دی. یہ محبت ہی کے تذکرے تھے، محبت ہی کی باتیں تھیں، چل رہی تھیں. پھر اللہ نے آخر پہ آ کے ان محبوبوں کی جو ملاقات گاہ تھی اس کے بھی تذکرے کر دیے، اور صرف تذکرہ نہیں کیا، محبت سے قسم کھا کے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. دیکھیں محب اور محبوب کی جہاں ملاقات ہوتی ہے وہ جگہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. اللہ نے بھی قسم کھا کے ان جگہوں کے تذکرے کر دیے. یہ میں یہ طور کا پہاڑ، یہ موسیٰ علیہ السلام میری محبت میں ڈوب کے وہاں پہنچے تھے، یہ طور اور یہ تین اور زیتون کی جگہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور یہ بلد الامین تو میرے محبوب کا مقام ہے. اللہ اس شہر کی قسم کھاتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. کہیں نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھاتے ہیں لعمرک، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے. اللہ اکبر، یہ محبت کی داستانیں ذرا پڑھیے، پورا قرآن پاک یوں لگتا ہے بندے اور پروردگار کی محبت ہی کی داستان ہے. تو پہلے لفظ سے محبت کی داستان شروع کی، اور اس کے بعد پورے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، آخر پہ آ کے قسمیں کھا کے ملاقات گاؤں کا جو ہے وہ تذکرہ فرما دیا طور سینین اور ھذا البلد الامین کا. تو قرآن کو جو عاشق پڑھتا ہے اس کو یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت چاہتے ہیں، اے میرے بندے تو میرا چاہنے والا بن جا، تو میرا ایسا عبادت گزار بن جا کہ تیرے دل میں کسی اور کے لیے کوئی جو ہے جگہ نہ رہے. اس لیے فرمایا بندے میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے تو میں تمہارے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. معلوم ہوا کہ مقصود قرآن وہ محبت الہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرما دے. کسی عارف نے فارسی زبان میں کچھ اشعار کہے ہیں، ذرا محبت والوں کی باتیں سن لیجئے کہ کیسی ہوتی ہیں. فرماتے ہیں جان سے تن بردی وگر جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن کے اندر آ گئے. جان سے تن بردی ودر جانی ہنوز، درد ہا دادی ودر مانی ہنوز، اے محبوب آپ نے مجھے درد بھی عطا کی اور میری اس درد کی دوا بھی آپ خود بن گئے. ایک تو درد بھی عطا کر دی درد محبت، اور اس درد کا علاج وہ بھی آپ ہی بن گئے ہیں. جان دے تن بردی و در جانی ہنود، درد ہا دادی و درمانی ہنود، آشکارا سینہ امبش کاپتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنود. اے محبوب، آپ نے اپنی محبت سے میرے سینے کو چاک کر کے کھول کے رکھ دیا اور پھر اس کھلے سینے میں آپ ہی چھپ کے بیٹھ گئے. میرے اس کھلے سینے میں چھپے ہوئے تو آپ ہی ہیں. ملک دل کر دی خراب استے غناز، آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ختم کر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا، میرے دل سے غیر کو نکال کے رکھ دیا. ملک دل کر دی خراب استے غناز، و اندری ویران سلطانی حنود، اور اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی محبوب آپ کی ہے. ملک دل کر دی خراب استے غناز، آپ نے میرے دل کو ناز کی تلوار سے خراب کر دیا اور اس ویرانے میں ابھی حکمرانی، و اندری ویران سلطانی حنود، ابھی بھی اس میں سلطانی اور حکمرانی تو آپ کی ہے. آگے ایک شعر کہتے ہیں جس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفت عید، اے میرے بندے، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب اللہ، آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام تمنائیں دل سے نکال دو. کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفت عید، نرخ بالا کن کے ارزانی حنود. اللہ قیمت بڑھا دیجئے کہ یہ سودا تو بڑا سستا کر رہے ہیں. آپ کا وصل حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمناؤں کو دل سے نکال دینا، تو ہم ہر تمنا دل سے نکال دیں تاکہ اس کے بدلے ہمیں اللہ کا وصل حاصل ہو جائے. اسی کو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ خلوت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالی کی جلوت ہمیں نصیب ہو جائے، ان کا وصل ہمیں نصیب ہو جائے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنے والے ہوتے ہیں اور اس کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیتے ہیں. صحابہ اللہ میں سے ایک صحابی تھے، سالم مولا ابی حذیفہ تھے، چنانچہ ان کو ابو حذیفہ نے آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اس پر قریش کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ آپ نے عرب کی ایک آزاد عورت باعزت کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر دیا. اس پر ابو حذیفہ نے جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے بندے سے کیا جو اس سے زیادہ بہتر ہے. عربوں کو اور غصہ آیا، آزاد کرنے والے بندے کو تم کہتے ہو کہ یہ آزاد عرب عورت سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہلے ترجمان سے یہ سنا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ سالم کو دیکھ لے، سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. تو صحابہ الانام پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے تھے، اس دل میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں تھی. ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ پورے دل کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں. ہمارے اکابر بھی اللہ کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات قسم اٹھا کر کہی. اب کسی بزرگ کا کوئی بات کہہ دینا یہی کافی ہوتا ہے، لیکن قسم اٹھا کر کہنا اس سے بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے، مضبوط سے عظمت بن جاتی ہے. تو ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ نے قسم اٹھا کر کہا، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اللہ کو گواہ بنا کر بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کتنے پاکیزہ لوگ تھے یہ ہمارے اکابر، اور کس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب کے زندگی گزارنے والے تھے. اللہ کو گواہ بنا کے بات کرتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے کچھ ایام ایسے عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے. چونکہ اس علاقے میں سردی بہت تھی تو رات کو آگ جل رہی تھی اور امیر کلال رحمت اللہ علیہ وہ آگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے گرمی لینے کے لیے. تو جب نقشبند رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے وہاں گئے تو انہوں نے ایک یعنی صدری پہنی ہوئی تھی, جیسے چمڑے کی بنی ہوئی ایک صدری ہوتی ہے, جیکٹ ہوتی ہے, انہوں نے پہنی ہوئی تھی. یہ گئے تو شیخ نے فرمایا کہ نقشبند بہاؤدین تم اس آگ کو بجھنے نہ دینا, اس کے اندر لکڑی ڈالتے رہنا. یہ لکڑی ڈالتے رہے جب بندہ سردی کے موسم میں بھی آگ کے قریب رہے نا تو گرمی لگتی ہے, پسینہ آتا ہے. ان کو جب پسینہ آیا تو انہوں نے اپنی آستین اتاری, اب اتارتے ہوئے ہاتھ سے چھٹی تو آگ کے اندر گر گئی. اب یہ حیران کھڑے ہیں کہ میری جیکٹ اتر کے آگ کے اندر گر گئی. امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا بہاؤدین جاؤ اور اپنی جیکٹ کو آگ میں سے نکال کے لاؤ. تو بہاؤدین رحمت اللہ نے فرمایا حضرت اگر وہ لوہے کی بھی بنی ہوئی ہوتی تو اب تک وہ جل چکی ہوتی, اتنی زیادہ آگ ہے. امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا نہیں جاؤ تم اس کو نکال کے لاؤ. جب شیخ کا حکم ہوا تو حضرت لقمند رحمت اللہ علیہ آگ کے اندر قدم رکھا, اندر گئے اور اپنی جیکٹ صحیح سلامت نکال کر لائے اور خود بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہوا, میری جیکٹ کو آگ نے نہیں جلایا. تو امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ بہاؤدین اس بات کو یاد رکھنا کہ جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جسم سے جو کپڑے لگتے ہیں دنیا کی آگ ان کپڑوں کو نہیں جلاتی. تو جو لوگ اللہ والوں کے دلوں میں بستے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دے تو کیا بعید ہے. تو جن کے دل اللہ کی محبت میں بھرے ہوتے ہیں ان کے دل میں جگہ پا لینا یہ بڑی نعمت ہوتی ہے. ہم اپنے اقابرین کے دلوں میں جگہ پا لیں, ان کے محبوب نظر بن جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دلوں میں جگہ عطا فرما دے. چنانچہ حضرت خواجہ عبد الخالق رجدوانی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک ملفوظ پڑھا اور اس ملفوظ کو پڑھ کے تقریباً پورا دن ہی یہ عاجز روتا رہا کہ ان بزرگوں کے دل کتنے بڑے ہیں اور یہ اپنی محبتوں میں کتنے مخلص ہیں. وہ ملفوظ آپ بھی سن لیجئے. حضرت خواجہ عبد الخالق رجدوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے اڑ کر گئی اور کسی دوسرے بندے کے جسم پر بیٹھی تو جب تک اللہ تعالی اس بندے کو جہنم سے بری نہیں فرما دیں گے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب سے, احباب سے مراد خلفائے سلسلہ جو بھی آنے والے ہیں قیامت تک, اگر کوئی مکھی ہم سے یا ہمارے احباب کے جسم سے اڑ کر گئی اور کسی دوسرے بندے کے جسم پر جا کر بیٹھی, اتنا کمزور سا تعلق ہے, فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بری نہیں فرما دیں گے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. اگر اتنے کمزور تعلق کا وہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو جو بندہ سلسلے میں بیعت ہوگا, مراقبے کرے گا اور مجاہدے کرے گا اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے زندگی لگائے گا پھر اس کی محنتوں کا کتنا لحاظ کریں گے. یہ سچے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سچوں کے ساتھ محبت میں رکھی فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرما دے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ عجیب اشعار فرماتے ہیں, ذرا توجہ سے سنیے. کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو, کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو, بس نام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو. خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں, جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو. انسان اگر خلوت میں بیٹھے تو دل میں تو ہی تو بسا ہوا ہو، پھر انسان کو خلوت کے مزے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ فخر الدین عراقی رحمت اللہ علیہ کے کچھ اشعار عجیب ہیں، فرماتے ہیں: سن ماں رہے کلندر سدے در میں من نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی۔ اے میرے رہبر، اے میرے رہنما، اے میرے شیخ، میرے لیے تقوی اور پارسائی کے راستے سے اللہ تک پہنچنا یہ بہت مشکل اور دور کام نظر آتا ہے، لہذا تو کوئی ایسا قریب کا راستہ مجھے بتا دے کہ جس سے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں، یعنی توجہات کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے، جذب کے راستے سے مجھے اللہ سے ملا دیجئے۔ سلوک کے راستے سے ملنا تو بڑا لمبا راستہ ہے۔ سن ماں رہے کلندر سدے درد من نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، میں جب طواف کعبہ کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے حرم میں داخل نہ ہونے دیا، کہ بروں چکار کر دی کہ درون خانہ آئی، کہ اے بندے تو گھر سے باہر کیا کرتا رہا ہے، اب تو میرے گھر میں داخل ہونے کے لیے آ گیا ہے، باہر تو کیا کرتوت کرتا پھرا ہے، اے میرے چاہنے والے باہر تو نے کیا حرکتیں کی ہیں، اب تو میرے گھر میں میرے پاس داخل ہونا چاہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں: بزمین کیو سجدہ کردم دے زمین ندا برآمد، کہ جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ زمین سے آواز آئی اور ریا کے سجدے کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ تو اگر ہم زبان سے اللہ کی محبت کے نعرے لگائیں اور ہمارے عمل اس کے خلاف ہو تو پھر اللہ کی محبت میں ہم جھوٹے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں سچا فرما دے اور ہمیں اپنا وصل عطا فرما دے۔ چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مجنو کے بارے میں چند اشعار لکھے ہیں، بڑے عجیب ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں: دید مجنو راج کے صحرا نبرد، در غیاب در بیابان غمش پر نشست فرد۔ مجنو کو کسی نے دیکھا صحرا کے اندر، ایک بندے نے، کہ وہ بیابان غمش کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ریگ کاغذ دود انگوشتا قلم، کاغذ کو اس نے اپنے لیے، ریت کو اس نے اپنے لیے کاغذ بنا لیا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنا لیا تھا۔ می نمود اے بہر کس ناما رقم، ایسے لگتا تھا دیکھنے سے کہ جیسے کسی کو بیٹھا ہوا وہ خط لکھ رہا ہے۔ گفت اے مجنون شہدا چیز تو، اس بندے نے پوچھا اے عاشق مجنون تو کس کو جو ہے یہ کیا بیٹھا لکھ رہا ہے، می نوی سی بہر ناما کیت این، تو کس کو یہ بیٹھا ہوا خط لکھ رہا ہے۔ گفت اے مجنون شہدا چیست این، می نوی سی بہر ناما کیست این۔ گفت مشک نام لیلی می کنم، مجنون نے جواب دیا میں تو لیلا کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں، خاطر خود لا تسلی می دہم، میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں، میرے پاس کہاں فرصت ہے میں کسی کو خط لکھوں، بس لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، نام لکھنے سے میرے دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: عشق لال لیلا عشق مولا کہ کم از لیلا بود، اے میرے، اے اللہ کے چاہنے والے کیا اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے، کہ مجنو تو اپنی انگلی سے لیلا کا نام لکھ کے تسلی دیتا ہے اور تو مراقبے میں بیٹھ کے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تسلی نہیں دیتا۔ کاش ہمارے دل میں بھی محبت ہوتی اور ہمیں بھی مراقبے میں بیٹھنے سے دل کو تسلی مل جاتی، دل کو سکون مل جاتا۔ عشق مولا کہ کمد لیلا بود، گوئی گشتن بہرے او اولا بود۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال میں لگے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارا دل پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں: تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا، اگر تیرے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہے اے پرندے پنجرے کے اندر رہتے ہوئے پھڑ پھڑاتا جا، تیرے مالک کو پتہ چل جائے گا تو آزادی چاہتا ہے، اگر تو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے نہیں نکل سکتا پھڑ پھڑاتا جا، تو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو، اللہ کی عبادت کر، اللہ سے التجا کر، اللہ کے سامنے آنسو بہا، پھڑ پھڑاتا جا، اللہ میں بھی گرفتار ہوں مجھے نجات دے دیجئے، آزاد فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، وہ دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں تیری نظر اس پہ کیوں نہ ہو کیوں ہو، اس چیز کو مت دیکھ، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر اپنی صدا لگائے جا، تو اپنا کام کر اللہ کو یاد کیے جا، اللہ کے نام کو رٹے جا، اللہ کو رمن جو ہے ترس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی اغیار کی گرفتاری سے نجات عطا فرمائیں گے اور اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ اپنا فصل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔